było tak dziwne uczucie, kiedy po raz pierwszy słyszałem tę wersję, że właściwie nie mogłem sobie przypomnieć nazwy oryginału. Byłem tak zdezorientowany, że aż wstyd przyznać. Myślałem, Olive? Wszystko wyjaśniło się, kiedy zerknąłem w książeczkę. Początek naszego spotkania wypełnia reinterpretacja utworu Rose Rouge w wykonaniu Georgie Smith. Pierwotnym autorem jest oczywiście Ludovic Navarre, czyli Saint-Germain. Ale mówiąc pierwotnym, czynię pewne nadużycie, o czym za chwilę. Otóż nasz wspólny czas wciąż dopiero jest na początku tej rozszerzonej dwugodzinnej formuły anagramu, zatem wciąż szlifuje nasz słuch, poszukując przy tym formuły tych dłuższych spotkań. Jedną z cech jest właśnie muzyka hybrydowa lub, jak kto woli, wielopiętrowa. Tak jak w wypadku wybrzmiałego utworu, który w 2020 otrzymał nową postać, ale proszę sobie wyobrazić, że mówiąc o pewnym nadużyciu, miałem na myśli sample, ponieważ Ludovic Navarre, tworząc Rose Rouge, bazował na fragmentach koncertowej płyty Marlene Schell, wydanej w 1974 roku, co powoduje, że kompozycja nie ma 20 lat, jak mogłoby się wydawać, a prawie pół wieku. Zatem hybrydy to jedna z cech anagramu Umargana. Kolejną jest jazz, podany wprost, bądź w bardziej lub mniej zawoalowany sposób. We'll be right back. W ten sposób rozpoczyna się jedyna pełnometrażowa płyta Coleman Brothers. Album zatytułowano szyldem tych dwóch puzonistów, którzy pięknie się rozpędzali, ale po jednym albumie ślad po nich zaginął. Andrew i Matt Colemanowie. W roku 2012 podbili serca nie tylko jazzowej publiczności. Ich pełnometrażowy album zainteresował miłośników scratchingu, turntablizmu i fanów skupionych w latach 90. wokół Ninja Tune. Również za sprawą szefa. No bo jak wiadomo, jest tylko jeden. Przed państwem The Chief z płyty Coleman Brothers. Skąd mój zachwyt nad twórczością braci Kolmanów? Z hybrydy łączącej zwykłe jazzowe sesje z postprodukcją w studiu. To niby antyteza jazzu, ale w finalnym akcie słuchania, dająca poczucie regularnego, dużego bendu. A skoro tak to jest zagmatwane, zwłaszcza w kontekście muzyki jazzowej, to pewnie zrozumiały w tym wszystkim będzie wątek remiksów, jakże odległy na pierwszy rzut ucha od muzyki improwizowanej. Otóż Kolmanowie wykorzystali w trakcie swojej niezbyt długiej kariery technikę remiksów. Another Brother to jeden z remiksów w ich jazzowej, nie jazzowej twórczości, który otworzy kolejny wątek naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak wspomniałem w pierwszym nocnym wydaniu audycji Anagram Morgana. Na patrona dwugodzinnych spotkań wybrałem sobie Milesa Davisa. Dla mnie osobiście najważniejszego jazzmena, często także w muzyce elektronicznej. Nie zawsze w samym brzmieniu, ale bardziej w kształcie kompozycji. Jego muzyka w każdym razie i jego muzyczne koncepcje będą przecinać naszą przestrzeń. Duch Milesa wciąż jest bardzo inspirujący, co dobitnie słychać na płycie Rubber Band, po którą niebawem sięgnę. Wcześniej jednak technika remiksu. Tak przynajmniej mówiono o nich w dekadzie, jaka nastała po śmierci mistrza. Tak mówiono o muzyce stworzonej przy pomocy pozostawionych przez Milesa śladach. Proszę zwrócić uwagę, że w tych śladach czasem pojawiał się brumik. Brumik obecny od samego początku. Rated X Milesa Davisa w remiksie Jamie'ego Meyersona, wykonanego na zlecenie Billa Laswella, namaszczonego w latach 80. przez Milesa Davisa. I tutaj znowu kolejna hybryda. Pierwsza płaszczyzna, czyli Rated X, jeden z utworów płyty Get Up With It z roku 1974. Płyta zadżumiona, ciągnąca się niczym karmel muzycznej struktury, upchanej do granic możliwości na winylu, ponieważ na jednej z czterech stron tego albumu nacięto ponad 32 minuty. Druga kwestia to rozszczepione ślady z poszczególnymi instrumentami, które przechowywano, aby pod koniec XX wieku wykorzystać je do stworzenia wybrzmiałego remiksu. Jak się okazało 20 lat później, tę samą technikę wykorzystano przy płycie Rubber Band, która w przekazie marketingowym miała być płytą zaginioną i odnalezioną po latach. Nic bardziej mylnego, ponieważ została stworzona podobnie jak Dubop czy remix Jamie'ego Meyersona. Powiem tak, gdyby żył, grałby co najmniej disco lub house. I jest to z mojej strony oczywiście komplement. Rubber Band na trąbce i na klawiszach. Miles Davis, wspierany przez klawiszowców, takich jak Adam Holzman, Neil Larsen i Wayne Lindsay. Na instrumentach perkusyjnych Steve Reed, na saksofonie, co będzie można usłyszeć w dalszej części naszego spotkania, Glenn Burris oraz siostrzeniec Milesa, Vince Wilburn, grający na bębnach. Ten ostatni jest o tyle ważny, że po pierwsze był świadkiem całej sesji i 32 lata po pierwszych nagraniach wspólnie z Randy Hallem i Zinem Gilesem, którzy także pamiętają pierwotną sesję, był producentem Rubber Band. Wilburn zresztą, mam wrażenie, stał na straży i pilnował, aby wszystko możliwie zostało dokończone, tak jak życzyłby sobie tego Miles. Powiedział zresztą, że wujek byłby dumny. Podczas nocnych spotkań mamy tę niepowtarzalną okazję, aby słuchać płyt w całości. Zatem przed Państwem, po tytułowym Rubber Band, pozostała część tego albumu. make a sacrifice. Program Trzeci Polskiego Radia. We'd like to play something for you. Thank you. your man. You can see right through me. Can I take a chance and surrender to this erotic dance? My heart tells me it's safe to believe that I can trust what I feel, because this love is real. Yeah. Your mind, and I can't wait to share my time. Mm-hmm. 'Cause your love is all. To hide, just two kindred spirits taking time to surrender to this sweet romance. All I need.